'n herinnering van samesyn. Hallo. My naam is Jordan Nell en ek wil graag 'n ervaring deel wat ek gehad het tydens 'n onderhoud met 'n plaaslike inwoner met die naam Janine Kokemoer van Wellington. Ek het onlangs die geleentheid gehad om met 'n spesiale persoon te gesels oor 'n baie belangrike herinnering wat sy en haar dorp se mense in verband mee hou. Janine het begin vertel van die groot oorstromings in 2003. Dit was 'n jaar wat vir die gemeenskap van Wellington nie maklik was nie. Die bergrivier het oorstroom en baie mense se huise is beskadig. Maar wat vir my die meeste in my gedagtes gebly het, is hoe die gemeenskap saamgestaan het om mekaar te help. Boere het hulle trekkers gebruik om mense uit die oorstromende gebiede te red. En die kerke het hulle skole en hul deure oopgemaak vir gesinne wat alles verloor het. Hierdie is nou 'n direkte vertaling van Janine wat lees as volg. Wat vir my die meeste uitgestaan het, is die samesyn van die dorp en hoe die plaaslike inwoners saamgestaan het om mekaar te help. Dit is nou die einde van die direkte vertaling. Dit was duidelik dat die mense van Wellington mekaar as familie sien. Janine het ook genoem hoe spesiaal die ou stasie en die wynplaas vir haar bly. Die storie het my herinner aan die krag van gemeenskap en die feit dat mense in moeilike tye regtig mekaar kan help en saamwerk om uitdagings te oorkom. Ek was regtig beïndruk deur die warmte van mense se harte en ek sal altyd hierdie herinnering koester. Baie dankie.